मुझ में कोई खूबी न थी, मुझ में कोई सूरत न था, कौन था कहां था मैं, जिंदगी सहारा हुआ फिर भी तूने मुझे चुने लिया, अपना बना लिया, प्रेम से मंजिल से मैं भटका था, आशाएं भी बिखरी हुई, कोई राह न दिखता था, बेकाबू थी जिंदगी, फिर भी तूने मुझे चुन लिया, अपना बना लिया, प्रेम से तूने मुझे भटका, सब कुछ बदल प्यार के बरस पड़े, ख्वाहिश मेरे दामन के तेरे प्यार में पूरे आए, जिंदगी में चाहूं क्या, कुछ ना चाहूं तेरे सिवा, क्योंकि तू ही मुझे चुन लिया, अपना बना लिया, प्रेम से सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल।